Wiadomo, pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 kwietnia. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Polskie Radio, laureatem Feniksa Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. O dostawach broni i perspektywach Ukrainy w NATO rozmawiali w Kijowie prezydent Zełenski i szef sojuszu. Kobiety na Politechniki. W ostatnich 10 latach liczba pań studiujących na uczelniach technicznych wzrosła o ponad 50%. Polskie Radio i jego wydawnictwa zostały uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Laureatów Feniksów ogłoszono podczas uroczystości otwarcia 28 targów wydawców katolickich. Publicznemu nadawcy przyznano multimedialnego Feniksa Specjalnego. To uznanie misji, jaką pełni Polskie Radio, pielęgnując tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie, mówi biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Cieszymy się, że właśnie na falach Polskiego Radia możemy odnajdywać treści zarówno te, które dotyczą Polski, polskości, historii Polski, kultury polskiej, a z tym nierozłącznie związana jest także wiara, religia chrześcijańska, katolicka i cieszę się, że to zostaje dostrzeżone i nagrodzone. Cykl wydawnictw prezentowany podczas targów Polskie Radio zapoczątkowało w 2008 roku. Wtedy z inicjatywy ówczesnego prezesa Krzysztofa Czabańskiego radio wydało album Katyń 1940. W kolejnych latach ukazały się albumy poświęcone m.in. wydarzeniom na Wołynie, na Wołyniu, katastrofie w Smoleńsku i pielgrzymkom Jana Pawła II. Polska lista produktów z Ukrainy, które miałyby być objęte ograniczeniami, jest szersza niż unijna, mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi. Robert Telus wziął udział w rozmowach szefów resortów rolnictwa Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii oraz z dwoma komisarzami Unii Europejskiej. Kolejną turę dyskusji zaplanowano na wtorek w Luksemburgu. Propozycja Unii Europejskiej na tą chwilę to zablokowanie w tych krajach frontowych cztery zboża, to jest kukurydza, pszenica, rzepak i słonecznik. Z drugiej strony to są kolejne środki pomocowe dla rolników z tych krajów przyfrontowych, 100 milionów euro. W tej nieformalnej koalicji państw przyfrontowych ta nasza lista produktów jest szersza. My tam proponujemy również jeszcze mleko, mięso drobiowe, jajka, miód. Minister zapowiedział także, że programy pomocowe dla rolników w związku z bezcłowym napływem produktów rolnych z Ukrainy będą gotowe w ciągu najbliższych godzin. Sekretarz generalny NATO spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy. Jens Stoltenberg i Wołodymyr Zełenski mówili o dostawach broni dla Ukrainy, ale także o perspektywach Ukrainy na drodze do członkostwa w NATO. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraina potrzebuje kolejnych dostaw broni jak najszybciej, mówił na wspólnej konferencji z Jensem Stoltenbergiem prezydent Zełenski. Zwróciłem się do pana sekretarza generalnego, aby pomógł nam przezwyciężyć opory naszych niektórych partnerów co do dostarczania nam przede wszystkim broni dalekosiężnej, współczesnych samolotów i artylerii oraz broni pancernej. Wstrzymywanie odpowiednich decyzji kosztuje życie naszych żołnierzy. Jens Stoltenberg zapewnił, że temat pomocy militarnej dla Ukrainy jest priorytetem. Pracujemy nad tym codziennie. Będziemy o tym mówić również jutro podczas spotkania krajów wspierających Ukrainę w Ramstein. Podczas spotkania Wołodymyr Zełenski apelował o jasny sygnał co do perspektywy członkostwa Ukrainy w sojuszu. Jak podkreślił, nadszedł już czas, by NATO podjęło odpowiednią polityczną decyzję. Paweł Buszko, Polskie Radio. W ciągu dekady wzrosła liczba kobiet studiujących kierunki informatyczne, wynika z raportu Kobiety na Politechnikach Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Od 2013 do 2022 roku ten wzrost wyniósł 56%. W tym roku z okazji 15-lecia akcji przy ulicy Emilii Plater 25 w Warszawie odsłonięto mural zachęcający dziewczyny do studiowania kierunków powszechnie uznawanych za męskie. Ja miałam takie pragnienie pomocy ludziom, a jednocześnie bardzo lubiłam gdzieś matematykę i inne przedmioty ścisłe, dlatego właśnie padło na inżynierię biomedyczną. W moim przypadku, czyli teleinformatyka, to się wzięło z tego, że byłam w technikum informatycznym i tam zaczęła się moja miłość do sieci, która pozostała na studiach również. Ja właściwie od zawsze wiedziałam, że chcę studiować architekturę. Zawsze gdzieś tam się pasjonowałam sztuką, ale właśnie miałam talent do też przedmiotów ścisłych, więc stwierdziłam, że to jest idealne połączenie. Uznałam, że trzeba łamać stereotypy. Poszłam na modelowanie matematyczne na Uniwersytecie Gdańskim, nie żałuję swojej decyzji w ogóle. Jest to świetny kierunek i ku mojemu zdziwieniu jest tam więcej dziewczyn niż chłopaków, z czego bardzo się cieszę. Na uczelniach technicznych w całym kraju trwa akcja Dziewczyny na Politechniki, która ma zachęcać kobiety do studiowania kierunków ścisłych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie. Na południowym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nocą wiatr słaby, tylko na północy umiarkowany, w górach i nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Nocą uważajmy, lokalnie na północy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, poza tym od plus 1 na Podhalu, 4 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. Jutro w większości regionów słonecznie, choć miejscami na południu, na wschodzie może się chmurzyć, w Karpatach przed południem padać, a wiatr słaby i umiarkowany w Tatrach oraz nad morzem jutro wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na Wybrzeżu, 14 na Suwalszczyźnie, do nawet 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I aby pogodnie rozpoczął się ten właśnie kwietniowy weekend. Tego życzymy. A nawiązując do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym, ciekaw jestem, co takiego jest super dla dziewczyn studiujących na Politechnice. Tak ku inspiracji tegorocznych abiturientek. Szanowna pani inżynier, proszę o sygnał. O właśnie, co jest takiego super dla dziewczyn studiujących na Politechnice? 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na sygnały. 6 minut po godzinie 16. Ależ to brzmi po tylu latach, prawda? W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki Depesz Mod. 11 minut po godzinie 16. Kosztował 3,5 miliona złotych. Cieszył dzieci, no a teraz od 2 lat stoi zamknięty. O czym mówię? Ano o placu zabaw w samym centrum Warszawy, o którym już teraz jest głośno, zresztą od dłuższego czasu. Ale uporządkujmy. Plac w Parku Ujazdowskim został oddany do użytku latem 2019 roku, ale już po kilku tygodniach pojawiły się pierwsze usterki, które naprawiono. Jednak z czasem okazało się, że cała konstrukcja placu to jedna wielka fuszerka. Niestety nie ma kto tego naprawić. No i kto zawinił? Wykonawca? Miasto? I dlaczego tak duża inwestycja stoi i niszczeje zamiast służyć mieszkańcom? Na takie pytania postanowił osobiście sprawdzić na miejscu, znaleźć odpowiedzi nasz reporter Kuba Witkowski. Ścisłe centrum Warszawy, Park Ujazdowski, w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskich Łazienek. Piękne otoczenie, no i coś takiego, jak się podchodzi, to w którymś momencie drogę zagradza metalowy, budowlany płot, a za nim piękny plac zabaw, ale nieużytkowany. Wiem, że jest drugi rok już zamknięty, drugie lato jest zamknięte. Nie ma żadnego dziecka i nie wiem dlaczego. Całymi latami tu był plac zabaw, aż kilka lat temu został zbudowany nowoczesny. No i nie wiadomo, czy tu został jakiś błąd bezpieczeństwa popełniony, że dzieci nie wchodzą. Ekspertyza wykazała szereg usterek, które znajdują się również w fundamentach niektórych elementów na placu zabaw. Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka warszawskiego zarządu zieleni. Wezwaliśmy wykonawcę placu do tego, aby podjął się koniecznych napraw tych elementów, jednak no do tej pory ten wykonawca tych zadań się nie podjął. Był czynny kiedyś ten plac na początku. Na początku. Dużo dzieci się tutaj bawiło i ruch był ogromny. Cały czas to było żywe wszystko. Postanowiliśmy zlecić to zadanie innemu podmiotowi, którego mieliśmy zamiar wyłonić w ramach postępowania, a kosztami tych prac obciążyć pierwotnego wykonawcę zgodnie z umową, bo wówczas jeszcze obowiązywała gwarancja na element tego placu zabaw. No jednak po przeprowadzeniu 2 postępowań nie udało nam się wyłonić tego wykonawcę. Szkoda, że przy tych już wydanych pieniądzach, że nie można użytkować, że dzieci nie mają z tego pożytku. Tego typu miejsca, w tym także place zabaw, parki, ogródki są miejscami wyjątkowymi. Robert Gorczyński, redaktor prowadzący miesięcznik Zieleń Miejska. Nie ma 2 takich samych i dlatego stare powiedzenie, stare przysłowie, że jeżeli kto tanio robi, to 2 razy robi, to tutaj można powiedzieć, ta ludowa, staropolska mądrość ma swoje odzwierciedlenie. Niestety trzeba by było głęboko przemyśleć aspekty prawne związane z przetargami i brać pod uwagę także jakość, ale nie tylko najniższą cenę, bo chyba tutaj to jest taki problem doskwierający od lat tego typu przedsięwzięcia. Każdy z takich placów zabaw, takich miejsc jest też dodatkowo atestowany pod kątem umiejscowienia poszczególnych urządzeń. Okazuje się, że i podłoże ma swój wpływ i krzywizna terenu to też powoduje, że inaczej już to wszystko może być ułożone. Chodziła tutaj mama z dzieckiem i chciały wejść, no ale nie weszły. Też byłam bardzo zdziwiona w zeszłym roku, jak zaczęła się pora taka, gdzie dzieci mogłyby korzystać, ale nikt się tu nie pojawił. Niestety trzeba by było głęboko przemyśleć aspekty prawne związane z przetargami i brać pod uwagę także jakość, ale nie tylko najniższą cenę, bo chyba tutaj to jest taki problem doskwierający od lat tego typu przedsięwzięcia. Skoro w 2 poprzednich przetargach nie udało się Państwu znaleźć chętnych do naprawy placu zabaw, co Państwo zrobili jeszcze, by taką firmę znaleźć? Z tego co wiem, rozmawiali Państwo z nimi i co? W efekcie tych rozmów było właśnie zwrócenie uwagi na konieczność na przykład zrobienia dodatkowej ekspertyzy bezpieczeństwa, co też zrobiliśmy i ta ekspertyza wykazała nam to, że niektóre zabawki trzeba przede wszystkim dostosować, przeprojektować do aktualnie panujących norm bezpieczeństwa. Taką dokumentację już mamy, dołączymy ją do następnego przetargu, no i miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się wyłonić tego wykonawcę. A skoro o problemach z inwestycjami w stołecznych parkach mowa, to drugi, bardzo znany park Pole Mokotowskie również jest w remoncie. Tu prace miały zakończyć się jesienią, a zakończą się w trzecim kwartale tego roku. No i nie ma pewności, że to będzie przed czy w trakcie wakacji. Powód, jak tłumaczy się miasto, opóźnienie wynika z problemów wykonawcy w pozyskaniu materiałów budowlanych, których zabrakło, bo wojna na Ukrainie zakłóciła łańcuchy dostaw. 3,5 miliona złotych, przypomnę, tyle kosztował plac zabaw w samym centrum Warszawy, a już od 2 lat stoi zamknięty. Ciekaw jestem, co państwo na to. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 2 2 7 3 telefonicznie 71335, także smsowo. Podejrzewam, że takich miejsc jest więcej. No a gdy się obserwuje na to, na co idą nasze pieniądze, myślę, że to oburzające. I sądzę, że w tej opinii nie jestem osamotniony, że jest nas więcej. Agnieszka Chylińska w audycji popołudniowej, 18 minut po godzinie 16. Mówiliśmy w serwisie o akcji, a no właśnie, państwo podchwycili 2 2 7 3. Kobiety na traktory. Na politechniki. Wie pan co, ja poszłam na politechnikę i skończyłam ją w Poznaniu, dlatego że po prostu umysł mam ścisły i nie byłabym w stanie poradzić sobie na żadnym innym kierunku humanistycznym. Syn jest teraz humanistą i on sobie radzi świetnie, a mnie jest bardzo trudno mu pomagać. Ja jestem konkretna, a on lubi takie rozbudowane tematy, uwielbia właśnie polski, historię, języki. I wszystko, co ja znienawidziłam w okresie liceum i później wszystko to, co było koniecznością do zrobienia. Zapraszamy do trójki. W Warszawie trwa międzynarodowy szczyt klimatyczny Together. W jego ramach zaplanowano ponad 30 debat i dyskusji przy okrągłych stołach. Uczestnicy rozmawiają m.in. o wyzwaniach i kosztach niezależności energetycznej Polski i Europy, także o energetyce wiatrowej, systemie kaucyjnym i przyszłości ekologicznego transportu. Więcej o tym Aleksander Ziemieńczyk. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd przewiduje, iż do roku 2025 moc zainstalowana w zielonej energetyce przekroczy 28 gigawatów, a w latach 2040-2050 osiągnie 50 gigawatów lub więcej. Szef rządu mówił, że w najbliższych latach Polska będzie jeszcze korzystała z takich źródeł energii jak węgiel i gaz. Realizujemy plan, według którego przede wszystkim nasza energetyka oprze się na energii prosumenckiej, energetyce zielonej, a w podstawie podstawie pracować będzie przede wszystkim energetyka atomowa. Do tego czasu musimy utrzymywać stabilne źródła energii, które dostarcza dzisiaj węgiel i gaz. Tak się dzieje zresztą w całej Europie, zwłaszcza w tych częściach Europy, które nie mają atomu albo mają go niewiele. W sobotę rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu Mój Prąd. Nowością są dopłaty do pomp ciepła i kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Dofinansowanie będzie można uzyskać też na instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. Maksymalna wysokość dopłaty to 58 tysięcy złotych. Szczegóły nowego naboru wniosków przedstawił na szczycie klimatycznym To Get Air wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Poinformował, że program jest skierowany do 3 grup odbiorców. Dla wnioskodawców, którzy rozliczają się w systemie rozliczeń energii net billing, a dotychczas nie korzystali z programu Mój Prąd, dla nich program w całej rozciągłości jest otwarty. Wreszcie dla drugiej grupy to są prosumenci, którzy rozliczają się w systemie opustów, tak zwany net metering, pod warunkiem, że przejdą do systemu opustów. Tutaj mamy też bonus, pewną zachętę do tego, aby skorzystać z dofinansowania i przejść do systemu net billing, a jednocześnie móc skorzystać z innych elementów tego programu. Trzecia grupa to wnioskodawcy, którzy skorzystali z dofinansowania w poprzednich latach, na przykład na instalacje fotowoltaiki, ale teraz chcieliby uzyskać dopłaty do innych inwestycji z programu. Wiceminister Ireneusz Zyska powiedział, że wysokość dofinansowania na instalację fotowoltaiczną wyniesie do 6 tysięcy złotych, a jeżeli beneficjent będzie korzystał też z innych elementów programu, to otrzyma do 7 tysięcy dopłaty. System zarządzania energią 3 tysiące złotych na kolektory słoneczne, ciepłej wody użytkowej, którą możemy wykorzystywać w codziennym użytku, chociażby w kuchni czy w łazience, 3,5 tysiąca złotych. Magazyn energii elektrycznej, litowo-jonowy magazyn energii elektrycznej, tutaj dofinansowanie 16 tysięcy złotych. I magazyn ciepła, przeważnie będzie to bufor ciepła, 5 tysięcy złotych. Wiceszef resortu przedstawił też wysokości dofinansowania w przypadku innych urządzeń. Najtańsze pompy ciepła, powietrze, 4 400 złotych. Pompa ciepła, powietrze, woda, 12 600 złotych. Pompy ciepła, powietrze, woda o podwyższonej efektywności energetycznej, 19 400 złotych. I wreszcie gruntowe pompy ciepła, najbardziej zaawansowane, a też, co za tym idzie, najbardziej kosztowne, 28 500 złotych. Nabór potrwa do 22 grudnia lub do wyczerpania środków. Budżet programu to 955 milionów złotych, ale Ireneusz Zyska zaznaczył, że w rezerwie jest jeszcze 400 milionów złotych, które można by było wykorzystać na ten cel. Dodajmy, że głównym partnerem radiowym rozpoczętego dziś międzynarodowego szczytu klimatycznego Together jest Polskie Radio 24. Tu Trójka, 23 minuty po 16. Sleeping somewhere.

Sekretarz generalny NATO spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy. Jens Stoltenberg i Wołodymyr Zełenski mówili m.in. o dostawach broni dla Ukrainy. Kijów potrzebuje współczesnych samolotów, artylerii oraz broni pancernej. Podczas spotkania Zełenski apelował o jasny sygnał co do perspektywy członkostwa Ukrainy w sojuszu. Jak podkreślił, nadszedł już czas, by NATO podjęło odpowiednią polityczną decyzję. Korea Południowa nie wykluczyła dostaw śmiercionośnego uzbrojenia Ukrainie. Kancelaria prezydenta tego kraju poinformowała, że ewentualne decyzje w tej sprawie będą zależeć od działań Rosji wobec Ukrainy. Prezydent Korei oświadczył, że jeśli Rosja dopuści się dużego ataku na ludność cywilną lub poważnie naruszy prawo wojenne, Seulowi ciężko będzie się upierać przy przekazywaniu tylko pomocy humanitarnej i finansowej. Na łódzkim cmentarzu świętego Wojciecha powstanie pomnik dzieci polskich ofiar niemieckich zbrodni. Dziś ogłoszono konkurs architektoniczny na projekt. Na pomniku z imienia i nazwiska mają być wymienione zidentyfikowane ofiary zbrodni niemieckiej, mówi wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Wiemy, że kilkadziesiąt co najmniej dzieci było pochowanych na cmentarzach łódzkich. Zachowały się tylko nieliczne groby. Natomiast wiemy oczywiście o około 500 dzieciach, które są zidentyfikowane jako więźniowie tego obozu i kilkudziesięciu ofiarach śmiertelnych, po których niestety nie pozostało żadne upamiętnienie. Groby zostały zlikwidowane. Budowa pomnika ma być odpowiedzią na apel tych, którzy doświadczyli piekła obozu oraz ich rodzin. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17:00. To już za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z firmami Ørsted i Siemens na dostawę turbin wiatrowych do projektu Baltica 2. To aktualnie największa inwestycja realizowana na Morzu Bałtyckim i jedna z największych na świecie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z kolei nałożył ponad 820 tysięcy złotych kary na spółkę Apcoa Parking Polska, operatora parkingów przy szpitalach i centrach handlowych. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, spółka ograniczała konsumentom sposoby składania reklamacji i informowała o dłuższym terminie ich rozpatrywania. Spółka dopuszczała tylko dwa sposoby składania reklamacji: poprzez formularz na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby. Tymczasem procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów i powinna uwzględniać także zgłoszenia składane m.in. mailowo czy osobiście. Niedopuszczalne jest także wydłużanie przez przedsiębiorcę czasu na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Termin na jej rozpatrzenie po tegorocznej zmianie przepisów wynosi 14 dni. Po tym okresie reklamacja uznana jest za zasadną. UOKiK prowadzi też działania wobec innych operatorów parkingów. Wezwania do zmiany praktyk dostały spółki Adpark z Jaworza i Europark z Warszawy, działające na terenie całego kraju. Nagrodzono najbardziej przyjazne przedsiębiorcom urzędy skarbowe. Co roku powiększa się grupa przedsiębiorców, którzy są zadowoleni z jakości obsługi w urzędach, a jak mówi Bartosz Zbaraszczuk, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, administracja stawia na dalszą poprawę obsługi, upraszczanie procedur oraz na informatyzację. Stawiamy przede wszystkim na nowoczesne usługi, usługi elektroniczne, bo chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji w przyszłości, żeby podatnicy, a przedsiębiorcy w szczególności, w ogóle nie musieli przychodzić do nas fizycznie. Ja myślę, że to jest główne oczekiwanie ze strony przedsiębiorców, żeby mogli wszystkie sprawy z Urzędem Skarbowym załatwić elektronicznie. A w ramach konkursu organizowanego od 20 lat przez Business Center Club oceniany jest m.in. sposób obsługi przedsiębiorcy i to, czy jego problem został rozwiązany w czasie spotkania z urzędnikiem. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,60, frank szwajcarski 4,69, a kurs funta brytyjskiego to 5,22 zł. I oczywiście zapraszamy na podsumowanie ekonomiczne dnia po godzinie 18:40. Będzie o czym porozmawiać. Kilka ciekawych tematów. Na pewno także na kanwie konferencji Together, bo również nasz gość jest jednym z uczestników tejże debaty. Proszę zgadzamy, zostać kto z nami. Będzie gościem? No to odliczanie może trwa, choć tematów gospodarczych nie brakuje w audycji popołudniowej. Dziś kolejny za moment, czy raczej ciąg dalszy. No a teraz o pogodzie. o tym, co jutro. Słonecznie zacznie się weekend, choć na południu i na wschodzie może się chmurzyć. W Karpatach przed południem także padać deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany w Tatrach nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. A temperatura jak na drugą połowę kwietnia. Jutro od 9 stopni na wybrzeżu, 14 na Suwalszczyźnie, do nawet 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Tak sobie pomyślałem, jak temperatura wody w Bałtyku może oscylować, jeżeli powietrza na wybrzeżu jutro około 9, plus 9, w słońcu. Już same plusy wyliczyłem. Tylko 9? Mało. Sylwia jest morsem, więc już po sezonie, powiedzielibyśmy. Oj tak, już sezon zamknięty, tak, tak. Za 23 minuty 17, ale nasz numer telefonu otwarty do dyspozycji państwa i do dyskusji. Zapraszam, bo przypomnę, mówimy dziś między innymi o przetargach, a na kanwie tego, o czym dziś rozmawiamy, placu zabaw w Warszawie. To tylko jeden z przykładów. Kosztował 3,5 miliona złotych, cieszył dzieciaki, teraz od 2 lat stoi zamknięty. Plac zabaw w samym centrum Warszawy, o którym jest głośno od dłuższego czasu, oddany do użytku latem 2019 roku. Kto zawinił? Wykonawca? Miasto? Dlaczego tak duża inwestycja stoi i niszczeje? Zamiast służyć najmłodszym mieszkańcom. 2 dwójki i 7 trójek. Uważam, że należałoby stworzyć pewien mechanizm, który zresztą stosowany jest w wielu już krajach, ludzi czy firmy, które chcą przystąpić do przetargu, w jakiś sposób, w cudzysłowie, zmusić do tego, aby uśredniały swoją cenę na realną. Robi się to bardzo prostym mechanizmem, odrzuca się najtańszą i najdroższą ofertę, no i wtedy każda firma stara się nie zrobić ceny dumpingowej, ani też nie przeholować i bardzo fajnie się wtedy ceny uśredniają. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo, nie tylko telefonicznie, ale zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Za 22 minuty 17.